بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقسانقو نمفي ونفسه ولينقو لكسنقمزة باذي متوسي ينايو توبوا كما صحابها وويلي naye si mwingine ni Abu Bakar radhiyallahu anhu na Umar radhiyallahu anhuma. Na matusi haya hayatupwi na makafiri kwa maana makafiri ainiyata, bali makafiri wanaotupa matusi haya ni watu ambao wanadhihirika mbele yetu kwamba ni watu wenye kuswali pamoja na sisi, ni watu wenye kufunga Ramadhan pamoja na sisi, watu wenye kushirikiana sisi katika mambo mengi ya ibadat. Hawa ndiyo ambao wanaowatusi na kuwasema vibaya maswahaba hawa wawili. Jambo la pili katika hiyo nukta ni kwamba sisi Waislamu unapoanza kumtukania wale ambao wametuletea dini, maana yake unatupunguzia sisi na unatuonesha kwamba hii dini tulionayo ni dini ya kimakosa, ni dini ambayo hakuiteremsha Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo na ndiyo maana unaona imekuwa ni bora kwetu sisi kuwabainishia Waislamu fadhila za maswahaba hawa na vile vile kufahamu nafasi ya maswahaba hawa, ili kila Muislamu kwa haya matusi yanayosemwa afahamu ya kwamba haya matusi hayakustahiki kabisa kutupwa kwa maswahaba hawa watukufu. Fabidin bibidin ash-Shia ar-Rafida, Mashia kwa ujumla wao wanamzungumza Abu Bakar radhiyallahu anhu bi annahu lam yakun arifan billahi tabaraka wa taala qatt, kwamba Abu Bakar radhiyallahu anhu hakuwa ni mwenye kumjua Allah subhanahu wa taala, kwamba Abu Bakar hakuwa anamjua Allah subhanahu wa taala. Hivyo basi mtu asiyemjua Allah subhanahu wa taala hawezi akamwabudu ipasavyo, na wala hatokuwa na khashia, hatokuwa na uoga, hatokuwa na khushu na tuminan katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mmoja wa wanachuoni wao Atusi katika kitabu chake Talkhis Ash-Shafi anasema, inna minan nasi man shakka fi imani, hakika miongoni mwa watu kuna wale wenye mashaka ya imani ya Abu Bakar, kwamba katika watu kuna watu ambao wana mashaka na imani ya Abu Bakar, na ndio hawa marawafidh. Na vile vile anasema innahu lam yakun arifan billahi tabaraka wa taala qatt, Abu Bakar radhiyallahu anhu hakuwa anamjua Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo zile ibada ambazo alikuwa akizidhihirisha mbele ya mtume alayhi salatu wasalam hazikuwa ni ibada za mtu anayemtambua Allah subhanahu wa taala, kule kutoa kwake sadaka, kule kupigana kwake jihad mbele yao mashia, jambo hili halikuwa lenye thamani mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wazamu anna aliyan la'anahu, jambo lingine au katika tusi ambalo wamemtusi Abu Bakar radhiyallahu anhu, wamedai ya kwamba anna aliyan la'anahu, kwamba Ali radhiyallahu anhu yeye mwenyewe alimlaani Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Na haya ni madai ya uongo, sio ya kweli. Yaqulu ni'matullahi aljazairi fi al-anwar an-nu'maniyya, anasema mwanawachuoni wao ni'matullahi al-jazairi, mkubwa sana huyu mwanawachuoni wa kishia, anasema baada ya maneno marefu sana kisha akafikia kusema la'ana Allahu al-ithnaini, Allah subhanahu wa ta'ala awalaani watu hawa wawili, kwa maana aanze kwanza kumlaani Abu Bakar kisha mlaani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Kwa hiyo katika matusi mengine ambayo mashia wanamtukana Abu Bakar, wanamuhesabu kama ni katika watu waliolaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tunafahamu ya kwamba unaposema fulani amelaaniwa, maana yake amefukuzwa katika huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ni mtu ambaye ametolewa kabisa katika najat, katika kufaulu. Vile vile miongoni mwa itikadi ambayo wao wameifunga kwenye mioyo zao ni kwamba inawapasa kwa kila Shia ajiweke mbali na Abu Bakar radhiyallahu anhu, vile vile na Umar, kama anavyosema Al-Majlisi, mwanawachuoni wao vile vile wa Kishia, anasema wa min daruriyati dini al-imamiyya, na katika mambo ya lazima ya dini ya Kishia, mambo ya lazima kabisa, kama vile ilivyokuwa ni lazima kwa mtu kula, ni kama ilivyokuwa swala zima la kulala la kupumzika, ni jambo la lazima kwa kila Muislamu na kila mwanadamu. Sasa wao katika mambo yao ya lazima katika dini ya Kishia, al-bara'atu min Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Muawiya, ni kujiweka mbali na Abu Bakar, ni kujiweka mbali na Umar, ni kujiweka mbali na Uthman na Muawiya. Hapana mafungamano baina ya Shia na Abu Bakar, hakuna mafungamano baina ya Shia na Umar na waliobakia katika hao ambao amewataja. Na haya ameyataja huyu Al-Majlisi katika kitabu chake kinachoitwa Al-I'tiqadat. Kwa hiyo tusilau lingine kwa Abu Bakar ni kwamba haitakikani kwa Shia yoyote, kwa hali yoyote atakayokuwa nayo, kuweka mafungamano baina yake na Ali, baina yake na Abu Bakar, na vile vile na Umar na Uthman na Muawiya. Na vile vile katika matusi yao mengine ambayo haya haya wanayafanya hata vile mahujaji wao, kwa sababu hili ni jambo ambalo wamefundishwa, wamekaririshwa, wanapofika katika ibada yao ya haji basi huitamka dua hii, nayo ni kwamba ni ile dua ya kuyalaani masanamu mawili. Fashabahu Abu Bakar Abu Bakar, wakamfananisha Abu Bakar na Umar kwamba haya ni masanamu ya Kikureishi. Masanamu, sanamu nalifahamu ndugu zangu. Abu Bakar radhiyallahu anhu wao wanamhesabu kwamba huyu ni sanamu, na vile vile Umar naye pia ni sanamu. Kwa hiyo atakayefika katika ibada, miongoni mwa ibada, anatakiwa aseme Allahumma al'an sanama Quraysh, ewe Allah subhanahu wa ta'ala yalaani masanamu mawili ya Kikureishi. Na dua hii ina maelezo mengi sana kwa wao, lakini miongoni mwa maelezo hayo ni kwamba ni dua kubwa sana na ni dua nzito pia, kwa mwenye kuiomba ana matarajio aliyokuwa mazuri kwa kuomba dua hii. Kwa hiyo kusema Allah, ewe Mola wangu, ninakuomba uyalaani masanamu mawili ya Kikureishi, kwa maana Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhu. Haya ni kwa ufupi. Ama kwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wanasema bi annahu kana kafira. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wanamsema kwamba alikuwa ni kafiri. Pamoja na hili vile vile tutakuja kuliona hapo mwishoni kwamba hata Abu Bakar radhiyallahu anhu pia amekusanywa katika kauli hii. Anasema vile vile Al-Majlisi, la majala li aqilin an yashukka fi kufri Umar. Hakuna nafasi kwa mtu mwenye akili, mtu yeyote mwenye akili timamu, hana nafasi mtu huyo kuwa na mashaka juu ya ukafiri wa Umar ibn Khattab. Midhali wewe akili yako ni timamu, usiwe na shaka kabisa, wala usiwe na wasiwasi wala na gagaziko. Tambua ya kwamba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kana kafiran, alikuwa ni kafiri. Na maana ya kafiri, kwa maana hana udugu tena na Waislamu, wala hana alaka yoyote na Waislamu, bali yeye mila yake ni nyingine na ibada zake ni zingine kabisa. Kwa hiyo usiwe na mashaka katika ibada ya Mashia au kauli za Mashia, wewe Muislamu usiwe na mashaka yoyote, midhali una akili timamu, usiwe na mashaka juu ya ukafiri wa Umar radhiyallahu anhu. Na haya ameyataja Al-Majlis katika kitabu chake Jalaul Uyun ukurasa wa 45. Na vile vile wayal'anuna kulla man i'tabarahu musliman, Mashia wanamlaani kila mwenye kumzingatia Umar kwamba ni Muislamu. Wewe ambaye kwenye swala zako za Ijumaa anapotajwa Umar unasema radhiyallahu anhu, anapotajwa Abu Bakar radhiyallahu anhu, anapotajwa Uthman radhiyallahu anhu, pale unapomtakia radhi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, maana yake inda Shia ni kwamba wewe unamhesabu Umar ni Muislamu. Kwa hiyo Mashia katika itikadi zao na tamaduni zao, yule yote anayemzingatia Umar kwamba ni Muislamu, naye pia vile vile amelaaniwa. Anasema Al-Majlisi katika kitabu chake hicho hicho, fala'anatullahi wa rasulihi alayhi wa ala kulli man i'tabarahu musliman, laana ya Allah na laana ya mtume iwe juu yake Umar, na iwe juu ya kila mwenye kumzingatia kwamba Umar ibn Khattab ni Muislamu. Na vile vile katika matusi na mtusi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kwamba yeye hapo amemtamka kwamba Umar ibn Khattab amelaaniwa. Mbili, vile vile ni mtu ambaye ni kafir, na wakasema ya kwamba kila ambaye atakayemzingatia ni Muislamu na yeye ni kafiri. Na vile vile wanasema Mashia kwamba kila atakayejizuia na kumlaani Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, basi laana ya Allah tabaraka wa taala naye impate. Anasema hivyo hivyo Al-Majlis mnawachuoni wao, wa laanatullah ayna laana ya Allah subhanahu wa taala imuendee ala kulli man yakufu an laani, kila mwenye kujizuia kumlaani Umar ibn Khattab. Ndio maana unawaona wao pili anapotamka Umar ibn Khattab laanatullah alayhi. Kwa nini hawataki kutoka katika hii kanuni? Baada ya kutaja haya maneno na haya matusi baadhi ya Mashia dhidi ya Abu Bakar na Umar, tuingie upande wa mwisho katika kuwakusanya baina ya Umar na Abu Bakar. Wao wanahesabu kwamba Abu Bakar na Umar annahuma kafirani wa kafirun man ahabbahuma. Abu Bakar na Umar wao ni makafiri, na kila yule ambaye anayewapenda naye pia ni kafiri. Anayasema haya Al-Majlisi kutoka kwa Mawla li Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhuma. Anasema Mawla huyu, ala tukubiruni an hadhaini rajulaini, je unaweza ukanielezea mimi kunako hawa watu wawili, bi maana Abu Bakar na Umar? Akasema kafirani, kafirun man ahabbahuma. Abu Bakar na Umar hawa ni makafiri, na yeyote mwenye kuwapenda pia naye ni kafiri. Na haya ameyataja mshia huyu katika Biharul Anwar. Na vile vile katika matusi ambayo anawatukana hawa wawili pia, tusi la kwanza katika kuwakusanya wote kwamba wote ni makafiri, tusi lingine wa annahuma firauni wa haman. Abu Bakar na Umar ni firauni na vile vile ni haman. Yakulu al-Kashani katika kitabu chake Qurratul Uyun, mshia huyo, na vile vile katika Bihar al-Anwar, kitabu cha kishia hicho, anasema kwamba saala Aba Abdullah al-Mufaddal, aliuliza huyu Aba Abdullah, lakini wahashahu na wala hajauliza. Faqala, akasema ya sayyidi, ewe bwana wangu, wa man fir'auna wa haman, ni nani huyo fir'auni na ni nani huyo haman? Qala, akaambiwa fir'auni ni Abu Bakar na haman ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Na vile vile wa annahuma fi an-nar mukhalladuna li taqaddumihima ala Ali radhiyallahu anhuma bil khilafa. Katika matusi, tusi la tatu pia ambalo limewakusanya wote wawili, ni kwamba Abu Bakar na Umar wataingia motoni milele kwa sababu wao walitangulia katika utawala kabla ya Ali radhiyallahu anhum. Yaqulu al-Mufid fi awail al-maqalat, anasema na wachuoni wao pia wakishia katika kitabu chake Awailu al-Maqalat, anasema wattafaqat al-Imamiyya, na wamekubaliana Imamiyya Mashia, wa kathir min az-Zaidiyya, na wengi katika kundi la Kishia la Zaidiyya, ala anna al-mutaqaddimina ala amiri al-mu'minin, kwamba wale waliotangulia kwa amiri al-mu'minin kwenye uongozi, dhullalun, ni watu waliopotea, fasiqun, pia ni waovu, wa annahum bitaakhirihim amiri almu'minin an maqami rasulillah uswatun zalimun, na kwa sababu wao walimchelewesha amiri almu'minin kwamba kuwa katika ile sehemu ya mtume sallallahu alayhi wasallama, wakamchelewesha mpaka akawa ni mtu wa nne, basi hawa ni maasi na vile vile ni madhalim. Wa finnari bidhulmihim mukhalladun, na kwa wao kwa ile dhulma walioifanya kwa Ali radhiyallahu anhu, watakaa motoni milele. Matusi yao matatu haya yamewakusanya masahaba hao wawili. Billahi alayka ayuha almuslim, kwa haya maneno mafupi tu, ayaqilu aqid, anaweza akayaingiza maneno haya akilini na kuyatolea natija mwenye akili kwamba masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam kama hao watukufu, kwamba wao walikuwa ni makafiri, bali wao ni firauni na haman, bali wao wataishi ndani ya moto milele, ayaqilu aqil, an ya'taqida dhalik, munyakili anaweza kaitakidi kweli kwamba masahaba hawa ni katika watu wanaoishi watakaoishi motoni milele, au huu ni uzushi ambao wameuzua hawa majusi. Vile vile anaweza kazingatia mwenye kuzingatia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ni Rasulullah, mtume wa Allah tabarak wa taala, vipi asuhubiani na watu ambao ni makafiri, tena ashirikiani nao katika kila nyanja, awe nao hata katika safari? Mtume sallallahu alaihi wasallam inawezekana vipi wakati yeye wa mayamtiku anil hawa in huwa illa wahyi yuha, ateremshiwa wahyi? Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa majina ya wanafiq kwamba fulani fulani allan, hawa ni wanafiq, na majina haya kahifadhi kwa sahaba. Leo hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ashindwe kufunuliwa, ashindwe kuambiwa kwamba hawa makafiri unaishi nao tu, hili ni jambo ambalo mwenye akili mwenye kuzingatia hawezi akaliona kwamba liko sawa. Hivyo basi ndugu zangu, tufahamu ya kwamba lazima tuchukue tahadhari na kundi kama hili, kwa sababu linakusudia kutuvunjia nguzo nzito sana dini yetu. Na vile vile tuangalie jamii tunayoishi nayo ni jinsi gani inavyolipokea kundi hili. Wale ambao tunawafahamu ni walimu wetu na watu wengine, jinsi gani wanavyolipokea kundi hili? Hivi wanalipokea hali ya kuwa wanalijua, au wanalipokea tu kwa sababu ya maslahi ya tumbo ya matumbo? Hili ni kundi baya ambalo halifai hata sisi Waislamu kuwa nalo mahala hata pamoja. Nasallallahu bimanni wa karamihi ay razukana ilman nafi yu'idana min ar-riya'i wa sum'ati. Allahumma shattit shamlahum, Allahumma shattit shamlahum wa kassir 'idhamahum wa kassir 'idhamahum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.